من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة حتى تركهم في محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه، وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعتي الله سبحانه وتعالى إن تدنيكم دين الميلين دو ونسيلة والألارة وسيلة وقبوما كليد ولا كخمو إقبوما سيونا الله سبحانه وتعالى kala rewaɗo gona kanko hara dewalngal ko ngal mere wono wirinon kanko jalla sanu dalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma yaduna min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyyu lkabir o wi kala ko rewa ka dow leydi ɗo e ka kambu ko ana kanko allah subhanahu wa taala dewalngal ko ngal mere ko kanko tum woni reweteɗo gonga kanko tum woni mawɗo seedi ɗenndenaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kamɓe ɗum allah subhanahu wa taala hooli yo yettinandeɗo moɓɓe kaato dina suɓiɓe waɗɓe nela sippine maɓɓe alqur'an jenni ɓe sunna yaliɓe ɓe yettin hattirde yettingol ɓe yettinino allah subhanahu wa taala wiiri noon men o yiɗira noon haa ɓe acci moftere nge dow boowal laaɓungal jemma maggalle ñalawma maggal ino fototer hen tagol iɗen toroye allah subhanahu wa taala ardi ten yigol ngal ɗon fewal o newna men jeli tagol haa o detti tange dow muɗum haratimo welaare arati tawi ɗum feti toranndenɓe kamɓe nelaɗam alayhi salatu wassalam kamɓe salamaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓawa maɓɓe ino heɗo ñentingol kaɓe rewno ɗon laawol maɓɓe ngol haa ñande allah subhanahu wa taala aroni heydi e kammu aɗa wiɗen nde jokkito dartu meɗen silsila hayatu sahaba ɓoggol gurna sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓenɓe tawa karamokoɓe dawoɓe wi ɓeɗo ko jiilu jihtarahumullahu taala li suhbati nabiyihi alayhi salatu wassalam ɓeɗo koɓe konungu tawata allah subhanahu wa taala yonama ɓe suɓika ɓe fiya ɓe wonde nelaɗon ɓe ronɗi to kaɗo dina ɓe yettina ka bawɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam iwi ɗo kamɓeno khayrul jil khayrul qurun ɓurɗo moƴƴude koneeli ɓurɗo moƴƴude kadi e zaman uji ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓe mbawnilaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e annabaɓen fof yawtude haray e on silsila silsilatu hayati sahaba hande ɗen jogi gurna wiyeteɗo ali ibnu abi hatim sa'i maɗum aliyu ibnu hatim sa'i mo tawata ko lamɗo moɗanaɗo wonno fil jahiliya parti islam arde marnoɗo kadi jawdi ko molana hokkanoɗo kadi keddungal tawi ko ronduɗo laamu baaba e muɗum woni ali ko joginoɗo kadi dina wonka hakkunde assabaiya wannasraniya lamɗo mo tawata kaw laaminoɗon fo ɗoptinomo wonanimo ley jaɓanimo yamirawje makko e haɗoje makko ne kosi islamu arde e nder konko jogi ɗon on ɗon dawa islamiya e nder konko wuuri ɗon kosi dawa islamu arde e noddan nelaɗo ɗum sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yetti e makko o nani nelaɗo nanano fi jazirati l arab on ino nodda e dina islam e ɗum mettimo moƴƴa kanko ali ko waɗi noon o faami noddandu o ɗo ndu si ndu heɓi dole ndu ɗanninay laamu makko ngu jadi kofan juga kofan di Adi ibn Abi Hatim madu Adi ibn Hatim istahi kunni kena lahu edina maka kan dubi no gai di hidat hai gobe maka yahya kono kai ala lawal ngol kofan itu reli ngol dojina nelahu kan fanu tohano hatta ngol orewalu harap ngol wangnau kono wundu dedung Allah subhanahu wa ta'ala وَيَهِ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فَاللَّهُ رَيْدِينَ الْآخَ إِنَ جُبْكِ قَلِّمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَهِ وَصَلِكَتِنَا لِإِسْلَامُ كِمَّةَ حَيَرْتُ عَدِي بن أبي حاتم الْأَبْطَائِي وَكَهِتَانِ جَيْنَ إِيْرَ سِرْضُ نِلَاهُ كَرْمُ قَوْبِ قَوْبِرِي كَهِتَانِ تَقْوَبِيرَ وَنَعْلِ إِسْلَامُ كَسَكِتَوْ تَنْغُرْنَا نِلَاهُ dum kada ko ni tabuha o nabi islam ko da ko ni mira ma ko ko to yete do safara to bin rahati pannam to baba ko sama ko mo o wondo no ka be wonno non ka mabbe bayri ho nani mela no kutti ke himminde sahaba woni ghazaya al ghazawa wa saraya himmin gon teeda do yaabe no teeda himmina dental jonna be dra ko raya islamiya be ade uti tale be na ka islam en den le ne adi bayri hum bi ke dum no laide o buni wata be nela be himmina be ariyana e leydi makko de daab wata mo jabu de paw do wonno ketu do en han di malaka su sama o ya debbo wonde suratu nam lebe lalli no mo fere roy ni min dey ma kuntu qabiatan amran hatta tashhadu aw hatta ta'murun roy ni mi taga ka fere min ko dedo dwara na ha beda no do ma ya miro be yedi mo fere benni menen ko men marbe dole gayno de ya miro e wado be kala ko wi dana sulaiman ari sawi men do ayamiri men tarto men gayna ti ma kono debbo ina mari fikra no mari hakkil yaadu o inni be inna muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla Allah subhanahu wa ta'ala go ini debbo nge ko wi kon o wi wa kadhalika yaf'alu ibe nafi dum ko wi da do kon ko non do ate ka wonde kon te tele jono adi huli dum o huli wa ta kono ne la dum ariyana e leji di haba ko kona be daha be o worka majjudo baa be wonno kettu ko lanu dimo hadu gol ko dum do o yamiri majjudo makko go o wi ndara nan e wakke teedi andi mi mari dum fu pur bayaru de dogu e yacca de e onka de o dirka na mi bu do tere paara na mi bu jonna mu bu nyaama bu yara baana bu kamakila kan wo no de kan wo na ka do si wo dinani o mo be ka ko ne la muhammad o na di himmi gol ko ne di buti ta le de le ni sa wo be ma di robo e de mun na ka jo ta ti tari o ari o ya ni le di ni ka ko wo ti ta ma ko le ma wo ti ta ma ko men tari ma ko to la e ni jo an ko ko wa ka gol to ga ya na ga ba ko ha ni ha ni ara yin don baka tere ko ya to ko akri yaw to kini kel be ni dimu di jalla ni do to pita ma kan burla mai re fe ara yida ne ti ara kan di wakka da malang ma ci do yesu bi dum no pullo re ri no fa da ke ko fa la wa tin do to pita do no ta mi di no tender ko wala kadum ko tu o yi haddi ko makko ci annani kum yano be lele ne hurti kanada e majje dina islam ke patti ke leedi men ni na dige na dide ci patti ke yarala adi du majji ro mo majji ro yo ko dum ni mar go ne ko dum ni ay tu sahaba be laa men hari yani e leedi patti ni sigiri sigiri kamar ko kaula ni no adi jonne laa ko tara be sabia ta be gena ile do ko na do ni la do ta be heu to o jo ben no ko de ko kal وہ جب آلو ہوتا ہے جب وہ اصل فصل دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفوره ولان للإيمان بعد إيراده وصحه وأعطى طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد إباء ذلكم هو علي بن أبي حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه ورث علي الرئاسة عن أبيه فملكته طيب عليها وضربت له الربع في غنائمها وأرسلت إليه القيادة ولما طرأ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي رأى علي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة يوشك أن تقضي على زعامته ورياسته ورياسة تقضي إلى إزالة رياسته فعاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه اشد العداوه وهو لا يعرفه وابغضه اعظم البغض قبل ان يراه وظل على عداوته للاسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوه الحق والهدى او لدعوه الهدى والحق وللاسلام علي بن حاتم قصه لا تنفع فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصته فهو بها اولى وفي روايتها حسنا. وهو اخوان يوسف كيف كان جاءنا الى غير من نوكرب كلام عليه الصلاه والسلام دين ما كان جديد ولا بقى حالا بقوت شيعه لقب العرب يرضينني دينا لا وكان جبت لني كمان لتوكيكا ايمان بيرنمو هو يعني دوبا من يورو من تكيكا كابينا tokki nelaaɗo ɓaawɗo tawno dogii nelaaɗo halika nelaaɗo ko wiyete Abi ibnu Hatim Sa'i mo tawtake no fiire misan e dokkal baaba muɗum baaba mum ɗo marno ɗum jawɗi hokkaynoono kadi wono adi rotu laamu ɗum nga e baaba e muɗum leñol wiyetengol baajujugol ko lamdini mo kanko adi e dow maɓɓe ɓen waɗani mo arrubuha fi ghanaimiha ko wiyete arrubuha telman ko ɓe ɗokkiimo ɓe yiɗimo ɓe wi'i allah ɗoon kala ka jihaadi waɗa ranaimo sen heɓa hono teeri haray ande ɗokkiima nayamal hono teeri ɗi ko heddii kon wonde jihaadi ni men heɓa wiyete arrubuha fi ghanaimiha on kayi jembinii moƴƴa faame makko laamu muɗum guma noon ne fewal nelaaɗo ngal feewi nottaano maɓɓe nun nootaa yaari noon haa arabuɓɓen fof yonndinanii diina nelaaɗo kan ɗum hino iwra koɗolum ɓaawo koɗolum on soyi Ali ibn Abi Hatim no yi'i dardagol nduuɗo nottaandu nelaaɗo wonaa feere mbal o waawataa jaɓude ndu wo koyo potti ɗon woni feere e ko yii kon kanko ko yii kadi ardagol nelaaɗo ngol ko ardande nde tawata goɗɗo goo waawataa ardaade dow maɓɓe kala ardi noono ko maa wadda ɓaawa o faami kadi noddaaɗo nelaaɗo ɗum itta e laamu ɗum e juuɗe makko on sayi ko hanni nelaaɗo hattirde e anugol ko konniiɓe hattirde e konna gon tawi o yiyaali ɓe nan yimɓe maɓɓe o wattinihimo konnoo nelaaɗo yimo haɓaɓe kamɓe e diina maɓɓe kan ko ɓattii duuminooɓe ɓe fawindiraade yiitere yaari noon haa oɗo Ali ibnu Hatim hitta makko goo ko konninoo nelaaɗo mum ko honto o takkitodii ka hitaande jeenayiire maaga sappo bir ala filaabi bayna ulama ko honno o naatigiri islam ɓaawo mbuuɗoo fonnaandu yaandu duuɓinoɓe ɓe wii ɗum ɗon en waawataa falsaade ɗoy sinaa e juuɗe makko kanko mo rewi e juuɗe mum o sabu ko kanko ɓuri en anndude no ɗum feƴƴiri ko kanko kadi ɓuri en waawde dillanaade jooni ko ma hajjiren mo yewtere men ngaa ɓe wii yo fillo kanko Ali ibn Abi Hatim no wii o wii ma min rajulin min al arabe kana shadda minni karahatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hina jami'tu bihi faqad kuntu imra'an sharifan wa kuntu nasraniyan wa kuntu asiru fi qaumi bilmirbai fa akudu rubaa min ghanaimihim kama kana yasalu ghayri min muluki al arab فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم كرهت به كانت ابي اوي من ومالا لنباد قرب خير ورق حارب بن فو ومن ليدي حد بن غير ها هودي كم ان من راكب ونباك ومن كده يباك كوالينا وكم نتو كتو بوانو كم ان نصارى بكد وانو mi woni hakkude yimɓe an men komi tentinaaɗo miɗo ɗetta juuɗe maɓɓe nayagal hono teeri maɓɓe wono lamɓe ɓe tawata wonaa min e arabuɓe wonno waɗirde wonon nde min nani yimɓe nelaaɗon mi anndiɓe hattirde e anugol siyaaka maɓɓe mawni e juuɗe an hattirde e mawnugol koneeli nelaaɗo min wattini hino toɓɓe naata e galleeji e koɗooli huɓɓita naata kon islam no wiiri noon haa mi wani koye ko ngamtu yo heblanan hono teeri maana mbatta teeri yaawdu yattiindi o maranammi ɗon siisi tawi mi juhaama leydi nin juhaama fal muuriyati subahan ɓe nganndi fal muuriyat fal muhirati subahan al gawru ko juhirgon neɗɗo jemma haɓa mo o fiinida e muɗum ka wennaaɗo acca neɗɗo o waaloo o annda o ɗaanoo o annda araa ka wennaango subaka findindinaamo e biiro ko hebli o ko hebli yakoolaako nen sabu neɗɗo goo so fini tum o fottii e ko ɓuri mo hakkil o waawataa ɓuri jebbilanagol kaw haa anndano no ɗeftikirte ko ɗum si tawii kala faalaaɗo foolude neɗɗo tooñamo foolamo kadi kaka suba kaw haɓirta mo ɗum woni balmo wiraatu subaha jiwiray ɗi hayde men ka subaka on tawi noon oɗo Ali ibnu Hatim ko wurunoo kon ha bo jodi bayro metti pakka tenni mo wakki ko yalti sare be du yani ne sare me fa abala la be yani e sare me dani dae te e noddi jabo be den noddi be dani dae te e be yaade ma Madinatul Munawwar jorman dia e bembe kawaka dahama fi jino hawne kin e abi bay di juhi mo hakki tin wajanga ay e bodo ti de makko be katare makko be ko wondu de dum ko bodo tin wa wajji banda makko ba do makka tin ma mo woni safana safana tin do hakki ko do o ban o ban di rao har ko tebbo bay ro hakki ro do ko yehi ko yaade tin de makko ko dan de mudu on kai Onhe utai kawiyaka ton shar. Kau pala dini noroide ton dina amna sara ohora ton. Oye yo jodi kono taibar nama kukuta. Tabu asiban nama kukau. Owo ni dong. O ekali o tuzali o mati tukol kamakbe kari ende ton najid. No woni kamakbe. Sabu ohola ki ho tukol nange. Kono iya ya wame ya yoselem. Newar melar mengenai sholat dan salam. Kau ini sabu ini dulu dengan Islam. Sabu orang apa? Bayi orang enggak mau ya dah mau melar. Faham apa yang kenal sama di Nabi Munawwar? Dah ada yang kau ada masalah maka kamal julir deh. Melar orang orang di Nabi Nabi. Karena Arab. Kau hamba hamba. Kohon to jiala, kohon to yedela, mau be ma kohon to, nela no hare no kuli be nani inde mung hara andare. Woko me ko duoli be na ako awo ikari, hadi be nani na inde adi ono, ko nyebi kono be andare. Pahiri na yalti, bimbi na nyande nyande de sot be no kahap men tonga no, be ari be reiki be nara tonga no. Tung, Ora yeter papana inni salmini nana. Uli ya Rasulullah harakal walidu waghaban wafidu sabnun alayya manallahu alayhi. Kamerman bernanya. Mulu neku yurmi. Siya berni nelada nen hoyako. Nebi namu rindi namu hakita boyaan. Haraja kita kumuhi. Kan pertama saja. Oh ini lah bapa yang kami kenal ini. Mami akhirnya no on jogi akhirnya ini boleh pernah. Di sori ke on nela tu nemi nela ya mo tu nemi ya hari warga mo ya mo. Sabtu nala ya mana nala hari. Oh ni pernah baca. Nela on bapa ni bawa mana uang itu kan? Kokokul mu ajira maka suki ajima Tom nabi omuli ku hadibun hadib Kau wali kotoan, kau kan ini ajira no Udugi wali Kokala nila mabemaki hadibun hadib Uyini Nila mabemaki alfaru minallah wa rasuli Jogudu Allah Udugi nila mabemaki kotoan Uyini Kau tenang di nila no Hadidugi ni yang sisima Kibe mati Allah Subhanahu wa ta'ala darab. Kamu ke dalam neraka. Aku dugu do nela Allah dugu nela do. Wodi wa bidu ka wodi. Hore ma ko to ma ro ni. Nela be ya to ko na do wa ma. Ko nanga di kuji kan wa di ro ka kuma ma ko to sale ka. Jangi do du. Do hatta no ko tonga. Namal dulir de ro ka be tonga do. Dan di kolam itu tetangga ada roh. Kemakan rumah abah dan mukia emakku. Gelo abah abah dijaya pampira kamma pamuki pira ne mukim pira no punyalo pira no muki kira koi kita no mabong pong kolang kolang kolang kampi. Balik satu lagi. Kokan tu nanti no nela dobi misteri misteri nama kamu kokan tu orang ini. Penajislah. O firta, nela do bairi kutti kema maha kutti, dama ci joni akibe duwaba ko do sal rele da ko islam jabal ko faaji atiqu bayre be firti mo mokere le baara ni mo den mo yeyi ha o yanti mati toro jiwa o de no ko tin o yeyi ti haro na islam ko do ko se waada do yete moddu gol wondiga sehna ali qarni hadallahu allah le maaji أحسن إلى الناس قد كعبت قلوبهم بما كفى لربما ملك الإنسان إحسان بما كفى فالا ينقى جبن لنا مكة مكة وروليك مكة من نقى جيجم سأي مكة نقى دور ويده كلو شكر مطلوب دعوة بيوين نقى كورنو جرد مراتب دعوة فتن وقو التعارف والتعارف ثم التخليف وكلمه عند ابي عمر بعد ذلك وكان نطلب النهج دعوه فردي وجعلنا مقول عند ابو سنه كرا ونهج كذا قال ابو يامر به هذا موهود ولا يعيو مطوم هذا مدرس يامر هذا مدرس واندام واندام واندام واندام واندام واندام واندام واندام واندام ko anda ko anda mo na ke ko gor ko oruna da ko se de mun la de ke no kuma ma ka de ka ti do okor mo nya ni o yare be danki mo ha do wo wo de no do kuti mo wi islam ko na wa da o asar asar e do na an ni dira e ma ko di mo dun asar e do na wo wo dira e ma ko si a andi diri ene to a wowo diri e makko ta fawi mo o jaɓay hare no wodi fiiji joni jaɓinayidi mo ko fawata makko hayso ko gandal ngal yo wowodiran ngal si o jaɓanalimo few o salatako kadi few ko ɗum non jo salama woni wate ɗo e noddugal hono sonna safanatu hiddo haadi wowoti ɗimmine ñande kadi nela bon kawi revitar da ha ga kadi marra fanya sonna den inni kadi nela ho halaka walidu wa ghaba walidu ummin alayya sallallahu alayka ya rasulullah da bina fe tin koto an dogi nela do nemi nela ya ko do ki to min wada ka ha ya allah subhanahu wa taala mo ke ko nela ron nani ko wori ko ko kondi be jaba ke ne nyande kadi hay bandi di nyande kadi kadi be dari daru ko ka be hakka do be rewi ne la no hebi di no ka do o wola e joni kadi ne nyande de ko ni na jiri ni woru ko bayri halan ka kala na ko o ya ko ka ne nyande bayri o wola tum go go e sahaba ne la do be wi debbo nela da ni go to la wolde kon kori wo ta ha tum de ko mayra ye ro ta do ne o wi ya rasulullah halaka al walidu wa ghafa al walidu fadlun alayya sallallahu alayka ya rasulullah o wi nela do ba be na bayi ko to han do ge atila ne mi nela yo allah subhanahu wa taala mo ke nela do be jabi ko len nyande be makko ka be faal ya ko nyande ba ko tati en ti allah amma zara ko ka arabu e ka dimmo e ka tabu ko hatta aru wa ta'ala tum mamala akati e ya jo kati jama nabi jaga bari nela ko ma ke di wana ni ma ko tori ka ko manar do alai di mana birin ini mani akiki mabtu ata kahai kutu ala apa bagi lahan dia korono bisa bagi birin dinya makonu pala da depo ni di pala reke di kama uridu aliha kabi ahli kisya kotang kaya ito ang kapoki pala yang ada di kau ya jempe mo ya nila rasulullah alaihi wa alaihi wa sallam di maki walakilla ka'adali bil furuji hatta tajidi man tatiqina fihi min tawfiqi liyubalighaki biladasyam fa in wajadti siqata fa'alimini aw fa'alimiki. Demaki minum nami ma yagol syam nakoto mawanto. Korono wa kayaltu madina yagol syam antum. Kalau nak jemput dia, dia kata aku dah berhut. Kalau kamu nak, kalau nak jemput dia, jawab Islam. Nila akan bermaju wanita. Ya, orang apa? Sika, sika mahon ni dah moyana. Eh, mazhar tu mesti. Enam langkah proses saya tu dia pun. Nabi aku kunci orang kat pun hot saya pun main najis mana yang langgar dengan mana. Masih kini orang negara orang juga lawan negara. Selalu mengalami solat-solat bermati. La yabari limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira nasirata yawmin wa layla illa wa ma'aha bi mahram. Bermati hana matakan tako solat. Gunjin Allah subhanahu wa ta'ala. Gunjini nelano. Gunjini jangan nuhuri. Nde oteko so kayara ke jemma e nyalorma harako alfa e duma harama. Hadis no se libe. So e kamen po masira. Kab salah sabah ya o ya wain. Kukuli ya o wopo to ya e bali. Ika to e kamen. Tuan de sa isi di no hara edu kamba do bali. Kuri hai sapo. Tuan de oto no para kalaro. Tuan de ne ya sa da sa kukun no pa mita. Kuasa jadi dia kalau si jemui itu ada ini cerita setiap orang yang kena. Waktu nong kata orang internado kerbo diskoi jangan berlalu entar dunia baru bapa buo waktu waktu nong kata hari itu ingat tu itu harakan itu di bagasi aku kan cukup melakukannya itu. Sebab orang orang yang najis itu boleh jadi kerana di kemakom. Kahaya sa sisya na sa kerbo to win na baya na ang kawalo. Kaya ko to na ang kawalo. Kaya ko to na ang kawalo. Kaya ko to na ang kawalo. Kaya ko na ni, kung nung kawala rin. Nila ko gamakan ni Deb ko kasawa sa wang na ujur. Ni Jabani mayamu gonggol. Kung wakayang siya ahantung ala mo ito meya. Hmm? Ujuri? Pokoknya tidak terjadi. Baik dengan Allah Taala, Insya Allah maka ini mengoltok konggol. Wakaiya orang hanya berboleh domayana. Poyeti si polisane konggol mengkonon bahawa video dia sudah dilakukan. Goto boleh ko orang poyeti lo hari ini pun ada salah di orang kubik tempat mereka. Kali ini no yo yo punya lagi. Kui hebat kita mesti Allah buat apa lah mesti apa. Orang saya itu naji wali no. Hasilnya, si kebang kok kan berdepan diri syar, hari pagi najulakan. Hendak kau najulakan pun depan kumpini si kebang kok hari kamar pun, hei dah harus itu si kebang. Untuk dia baru ini si melak. Oleh nela menjadi si kebang, kuli tu, wow nak berdepan dengan tuhansa, ada apa berdepan? Jadi ada yang tu, nelayan orang kita. Hei, bom di negeri kita mana? Nampu mohon kau naju pergi. Naju tu tu apa? Ada kau nak terang? Tapi nong, opok ini, nelayan orang kemarin kita pada nelayan mau ngelom. Nelayan orang ini ngelom tu opok ini. Orang lain juga tahu tak? Tuhan. Jadi siapa aku penyama tak kong air dari asal setelah aku kemari. Karena kita dipanggar itu, aku nak pada wayar aku untuk jadi umat aku alam aku nak kaku. Dia oki mau baca diri, dia oki mau jawab, dia oki mau jawab. Kalau nak ada juga kewi yang diri ini pakai. Oh ini lah orang lain keluar lagi nama aku. Dia mau buat jadi keluar lagi nama aku. Tentang Islam, e giure nella mano, poi nella regione, a giorni di una nella regione. Tocando giorno solo la casa del Sara, nella domani di Natale. Vuoi una palla, Sara? ko faade ko kan kadi naabe ka di ne kaw maare te ko ajje di ya hala bo ala joni ko yaan ko la adi di woni yaan wala o ko saabe hakke kadi umduru ila hada ihsan fa qala barki ko be baati la rubba ma malakan insana ihsan to ko hon ko kay di o don na de yo na ko kerbe da hano do adda hana do potene hana do yeye hana do oxidirede okka ma yelo okka ma pandai okka ma yo rindi na ma lamla ka hay bu o wi de mo tere wa wa ka o wa ta ya tu de tu garo na ba de ka di no do tu o wi de ko papa ma ko ni ha yo ni jante no ma ni tayri ko leñol suusu do be rede worko debbo makke gorko makke no fota cek suusu do be ibe de ti do me baba ma e haa wala mo bon na do ko ka do no mo o sai ne la no mayri wala bi mo dum to ma na ma ma ka ta tahmiluha wa ataha qabla ka ta takfiha fa kharajat la arbat bi dayan min al jinn fa tun jo tok adi ka di kira heu cita hakille mu ken no fetti burde bawu de ki mo hakki de nabi ka ko ko to banda ka wa ni nabi de nabi mo ke dali mo pe wari ka be yeji mo ka ko no mo no mo to dum ne jiji ki program di mako dum te mo hakki ba mo ma ko kan ko hakki di o ar mo di uri ba di nawo pola do ka o yiga yuru yuru be ma di nawo ko to ka ola to yo o ne ti no ko nani don te te o yuru no sa ye imani na jula kaku bu arti ko hande bu hewa kata bu kalawa o ye imam tender ko tak mata ko ya mo jak ko bol anna ka be yari ka ren tam e lati ke mo ko hon to ya ta o ye di ke mo ka adi be adi ka adi se te mo ke o ni ka kal ma ko ta ko la ko te te be ni ko ni ya ma ka ta o ab ta ta ka ma ko no ke na ba ma ta ni ma ka ma Imo jogi tu ngaku de yimbe makko bollo be makko o hayni dawja ko tawta sonna be den ko moddi nan tenno du e baban ana yimo men ngata be ti makko tu pano nyande be tu mirano hadisi jitti woni ko tindi taw moddi ke ko nyakke sonna jo tungo e der makko ko fawe ka hore gelo ba haram ko kan ku yete be ko yanda ko kuma tumba no kada yi madina kun ta no kun ko wata ko ngelo ba dina na to kebo terto ino alla ko fiide ko ka ka turro wa on sai ono onno adi kun haji mo wi mi joni tumbi na darka mi do meje to fiide ko yanga ni yanga ni hayni de bobo ngelo ba dina ara tari hino e donge lo mama haudaji ha haudat ko kunnon tindi ko mi andi debbo non hore ma gelo ba mi anda non ko hombo bay ino nyu a no buma tum gelo ba ba tari ko debbo tindi indari ni kay ko safa ma tindi tu haati ondari ni indari o ri mi haati adi Abdaha Abda Adi ibn Hatim al-Tahi kata makulina ini Abdal Qadi al-Tahi Angkat kaji dan ikan Tuh itu babay ma Ini ke babay ma bekin aku amin Sama saya kinol Ya juga lah Bagi Yahudi ma ini Duguna akhirat Sipura ma ya kami ya hidup Allah Tuhan wa ta'ala Di sini lah nyati Jangan nanti saya hau tuh Mesti ni ngomong nyadi Nyadi Ustumsi Sangkar kono ma ko ha ay ni be ko ta ni diri. Na be ko lam be diri kono kam be diri be am ni diri. Ha oro ali ri mi wati ni be nan ta mo be je ga na mi rompu. Kai ja ne ti mo ha bu. Tum ni sakki ni de mun ja be do. Wati do do. Ha be ko mi ni wonari ko le ma. Adi amal ka be ahlika wa waladika wa tarakta baqiyata walidika wa awratika. Anga tawa hako ala kina desu do kei mba dito mao haja ito baba mao ni awra mao. Gorto baba ta aji mo ya mara kuko. Nako bihaja kamo ya. o fedi mo don ha on tawi ni wo wata won ti na mo tere ko kenen hawti yaa da ko wi ya do ni yaa ko o wi do nen hore ko yaa ni ko ko ko ko mo do ko na ko ma ya ha ta wo ko ke ti mo yana wo gor ko mo ani wo muhammad ko ni ya ka ko wani waya ko dunga te ni ni arda ni arane o wi ta yi no mo mo mi no ma no ko bi ji di dak ke ta ka ko sabu na an di lang ko kita an di mar ko an di ko to dak di mo ko wara ta ma hay bu ya u ta ra o wi wa di ja pun ma di ka salam ta bun la an lahu wa an ta wa an wa in kana nabiyya fal istadu ilayhi fadlu ko iya ngara si tawi ko anna baga haray askar ti sabo kati ti kya re ardo si tawi le o ko lanko haray aja ko ba ka ma ko sabo ka ti lanko de di ko ya de yo ti don men de ti don ada ko adi ni ko sai ba ha ya bu jahaji wa mabaitu hatta qadirtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil madinah من غير أذان ولا اعتكاف وكان بلغني أنه قال إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي فدخلت عليه وهو في المسجد فصلت عليه هذه من المنجم يمي خورا رسمه وتدخل حيث يميه حادثة من الركالة بجورد وقال حيث من دار فهم بوريكا هل تبون سنوه ñaar bi tan dira ngala ko amana ko di amana ko ligol la fala ya re kama yi yahu ni ar wa sala ngay to ni du wa kama ma du dinda kay di ni jonna du ar day di re de kita ku ko hore la tongo ni ngama ko ko tu yo ni mo are tay no adi yoti ne mo ko dela ko ma ki madina be to di be ma ki do tangi ni جو بیا کہتے ہیں کہ اللہ خاص ہو کہ علی بن قاسم الثانی اقدم ها قولا جنب ان جنب مقام سر کو میرے سے جاتا ہے یا سے مشاء جو میں نو تو کی موقع دی ہا اور کہے کلا رہا کہے کلا رہا کہ نو تو یہ کہ نماز کیوں لے رہے ہو یہ پس اللہ تو علیہ کی صفات نے لے رہا فقال الى ابو ماجد من رجل او تو قال نہیں کلا تو خوب نہیں عندي أنا وصل من يتم كفر من سألان لفهوك وليه قلت حبيب حاكم غير أليه فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته هي ذكر بيدي إكرام الناس يذكر من وسائل الدعوة الإكرام وحسن المعاملة إن جاء الله في روضة في النحو mo fala ga jabu bonga o jabu kettin golmo e labe e gollo de gole on kay nyala don ni jabbi ko tetti dum ko makko ko kay ka dum ko makko de salto ni e lati ko be tanki ni no ko de ni non abi na ko yel de te o do ko lando bi la kati nyala don ma ki al zilu na sa manazila ko go do ko awerna e yer kara de mo de ni mai ka tu ya de ka de jo bi jo pa ko ko yi e la wa ni la ko ko ha ku de ka tu dir de ka ku da wa ko na di islam ka de ra do ko ta lu ha ku de ko ni na na ti ila bay ne la o wa de ko de wo de re ko yi wa la di la ba ni la ko wa la ko ko han na di ko ne la kala ko jabar ko de ko ser ka de ne la حبيبي فوالله إنه لما بالزيد إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف فقلت في نفسي والله ما هذا بملكي ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله فتناول وسادة من أدب محشوة يتيفة فألقاها إلي وقال اجلس على هذه فاستحييت منه وقلت بل انت تجلس عليها. فقال صلى الله عليه واله وسلم بل انت. فانتقلت وجلست عليها وجلس النبي عليه الصلاه والسلام على الارض اذ لم يكن في البيت سواها. فقلت في نفسي والله ما هذا بامر ملكي. Kami melarang negeri di kajoli ke mana ya di kapak dengan hari ha hak ku di kuli di dengan kapak ni lepas di edep pun na ya jo di mojo di baik buka sepuk dia pun dar ni ni melarang kemari dong haja pun dong abel aku baru melarang di hari abel aku di haja ni ko haji betul di wana. Tidak ada telefon itu bahwa hangar yang aku maha hadu kok hadu itu dia orang tak hadu maha kan lima orang tidak ada luar arena dari arena ini lalu di hati korup itu lang korup ini miskin dia bolong dia bila maku dari hadu maka dia dari kok dia jalan dia aku tak hadu untuk dia lima sehat barang. Depo uti explikan dan nela rohabi jibun. O yew di ha o kaya nela do kaheda nimu. Nela do wana ni wakadi ko darni di da kong ha nela do anki berta mampu ni uti ya ka opala nopo. Be wainu diri. Kame wainu diri ka kong adi yimu yi ka hati la ko wa nala ko wa lana ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa nala ko wa. Orang kata, orang kata, kalau kita orang bukan orang kaya tu, bejorn yang begini, jor atau hari ini, kalau kita di kaya itu kaya, kaya, di kaya itu kaya, bila dia akan semangat dia tu tu alam, bejorn tu orang kau tu bejorn ni, jor atau hari ni, bila dia tak tu orang kau orang kau kau kau kau kau. Orang kata pasal ini, ini tak kali kau nak buat apa dia orang dulu ni. Orang kata macam, hamsa kalau begini, orang tinggal dulu bujur. Tapi kamu ini hau tu dek, ni lah bujur ni tinggal dulu bujur dia orang aku kecik kecik apa kali dia kecik kita tu. Kebuka ni mana ya? Kau tahu apa ni kan? Bunuh di sini malah orang bangsa kari. Jalan orang bermaki mata wabah ahadul lillah illa rafa'ahu Allah. Hai ebor pemain tak jahat menjahor Musa Allah Subhanahu Wa Taala sinajo bila pangsa si makhabar. Mungkin bayi dengan ada story ke kali ini. Sejauh ni dan kau tu mungkin sejauh ni kalau meyau di Allah siapa orang mana dia selam. Untuk itu masa masa ini ya dia sudah terpakai. Dawah jalan orang sejauh ni makhluk. Sabuke andi inna makhluk ayo hatta ya kasabir yada udawahu haythu yarfa wa hatta nadaw ko dokter kalamu yi ko hali taw ko yo kontil tu ko anda naw na makhluk ne ko hon do sekre naw na ne ka bandu ko hon no ko on kara mo yi tan mo ordona ka di mo ogai na ka detu de fer do ho naw na ne tu do ko no do rin do ya mo wona ne ka bulik ko. وقدوه الأسائية وأسائية كالطبيب يضع دواءه حيث يقع جلال يقول الله رحمة المرحة الحديث سيكي جمع الجنة مقاوة ومجونك الجنة مقاوة الجنة مقاوة قال أبي سفيان ابن حرب نلعب بفعل أبو كبيرة بأنجي كتنة غلوين بسنة مقاوة بما كتنة فعل أبو جمع كما الحمد كفضه مقاوة Paling lebih dari Habib Sufyan. Jangan terus mengenai uji. on kadi gaynal dina yugo gal ten ko gal ko hamti da hakku ne ko dinde kiki de tawa ta o wawa ma setti be dina ko gal tetu gal tawa ta ko o fala o herti na na ringal wotu den gay ko mi joga ni mumu ko na ta le dina o ko tugula ha fayal jo woni kalima sara ba kay jette birdo o tuba ka tay mo makko hanno no do mena ba ka ka gay ko hakki war ko bappa bappe masalahu tajkiri be kujur kujur ngal do tedu ngal gaynali mo tinawi kakkat ma ma be ko tela ro na rai jo tan nela ko pala ko lule afami ko dawa ko ro ka to do kirba be ye ki tiwa ga ka to ti ali ibn abi hatim de ba ki ya ali ibn hatim o do ko kalima waqti to hakki بباقي ألم تكن رقوسيا تدين بدين بين النصرانية والطابعة ويقول سبالا بباقي الحديث كان أولان أفد يريد برقوسيا لنقو سرقة لتوقع فرقين كتوقع لتريق وطبقى أرنا دين النصارى قوت بكي ونا دين الطابعة قوت بكي ina detti ba e hanno detti da bere da tutti hanno detto poi è era cutia wala ka dina di no da wala hanno parato di dir dei o di wala asabi ka di dir dei o di te ba che qua era cutia o di corre o se mamma la tu la vale di wa di wa sala ke ba che ka di alam ka ku kathiru fi khawfika fi mirba'i fa ta'khudhu minhum ma la yahdhu laka fi dini Sebagai ahli, ahli jodoh itu, kota awal. Sebagai alam kan, orang kita hidup semua bersenang dalam hidup negeri. Hari ini jaga itu, orang teri makan di luar halnya, makan susu segala asli di nama kakak Allah seorang hari ini tunggu tuh mah. Oh ya Allah, jangan lupa nunggu. Mereka nyaman untuk susu segala asli di nama kakak hari ini. Masa bakul jubala wa arantu annahu nabiyyu mursal ya'lam ma yuji hal. Wa nalahu taku gorto kongolku. Ni abdi omo ko anka bada ko nela ko hibu andi na ko yike ko anna. Sabu ko uudi ko kongol kaka di halla wa sedu. Kota wa ya'lam ko kita wadu ko wala sila ko ngomno wa sedu. Ha? Tumma kala di wa nela ko kemaji kadi. Tundo mo yete kan arakil. Arakil. Koko sakto ko ekse jaku gorgona ko. Tehino sa ayiri en nekdo mo palo ka nebude. Ayiri mo ko woli mo takade. Wo mo koko sakto to mo tau ikada si nondama. Wo di awan ali tu. Kara ini kawai wa nangu to nekdo. Hakti mo yude denge koe denge ka jindi. Bugina mo ider kidere dia. Bina mo ko sakto o na bubu dey. Koto kata buba. Hai ko amma ro ka ta tuni mo tuni de ner mare ko nga to mo a ha ti ro ku a ku mi ka ka ner ti de ni na na ku ti tu ka ta wa ra to ku ka ta bu bai ka wa ne ku an andi o do ko tu to ha ti mo ja ala mo wo na ti no na ala mo ka de du to ta no ti ka mo ko ja ti ta ko ha ka ta ja ma ko no wa ni ko de ja ba mata ya ka ko ja ba ta Nela rono dio ko kitta ko hitta ko. Be maaki la annaka ya ali inna ma yabnauka min ad-dukhul fi harakati ma tarahu min hajati al-muslimin wa qasrihim fa wallahi la yushikanna al-mal an yafida fihim hatta la yujad man ya'khudhu wa rigo ne ati ko galo ko Allah ko na ko gormo e ji na ka tawata ko miski nan ka ko kurde do do de ko ke don de jogi dum no harama sabu yal ko gol e gal yal ka e labu wura e miski nan ka ko ki ya ta ka bede e din nan mo do do na ta ara be ma ki e ko bi faabi ko ni ko habu ma na bi ka di na ka di jogi ko na ko gol ko won de kan ko hampe fan ko gol jaba gol e jawdi hadu man ko ayira dilla marde e lande do giri jokki ko nissina be wasu de ida me jokki mi do kanki ni dum ma jaa ko hadu ma jaa ka di demaki non ka dina joni nan kuddi ta ne ka jawti ha tawa ta heba to e julka te ka zakka itte te hara ala jerne te be jaba hara goto to be jeti ko yeti se ko dum nan jeli dawa ka hulu se fitan bo dum no dum no jaya na ko kakki se ba kan ko ka wala alla ka ya abi انما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قله المسلمين وكثره عدوهم فوالله لا يشركن ان تسمع بالمراه تخرج من القادسيه على بعيرها حتى تزور هذا البيت ولا تخاف احدا الا الله كما كتب اليك ان جاءك فك ما نعبد لك دين يا علي قويه كما كتب اليك ان فك jokku de lamay parfu gol jokku de kadira e tudu gol ay de parfu bala de habu de ben korono nyande go arae harane ba dina hebay dole julgo de heba dole ha ba ba hande kar ko julgo de je aduna ha ba ka jeppo ino wa wa ba de wa qadiyya kan tu ke gelo ba mu ara ha de to madina wa de do julir me ziyara o ho ta mas o ho ta ba ko Para ula ayya gotu sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya wa ta'ala kaya wa ta'ala. Wani al-amama. Hino ilmu fakti noma. Dema kita mundu wa la allaka innama yarnauka min al-dukuli fi hadha jid. Annaka tara anna al-mulka wa sultana fi ghairi al-muslimin. Dema ki wa ayyum Allah la yushikamna anbasna bil khusuri al-bir. Min ardi babil. Kadu putihat alayhim. وأن كنوزك تراكم هرمز أو كن هرمزا قد صارت إليهم فقلت كنوز كسرى بن هرمز ثم حرمنا نفعك والليل كان لجنة خير أنو غزة الأحزاب يلا بجنة حتى يوم قاوة وقلمان الفارسي بين جنة بين غير بجنة نبكى اليوم بجنة بسوق في نوات الهيرة نسبتي سلسل هي نيال في غيره تماكي والله جوني أن هل لي لن نبتا لنوشينا أنك وما كان ناكل في قطري كسرى وخيطة كابينا كهبا يدوني حاكا ناكل يجب في مفالي جلان في دي خلط دوني لهم دي لن يبتا كسرى وخيطة كسرى وخيطة هل Bakti beda mena beda beguri moji aten tung la mukti ra kai sara na ko bakti te mena ra ko wala ji ko tung te wa ka ra te ate tung te wuri na ti gite wono ka wana wono jo kong hari yu gol ko ko hen tai la mu beng ku we la lam ne ko ru sai ko ne la ko pa ki ko ku ko pa wa li ko gol te ku su ki do ni di tung ko ki nela kumu su kisra bun hurmu julgo be gebe ne on dab galle on be nela do ma ti ma ni na kumu su kisra bun hurmu da julgo be ma ne to galle ma be ma ti ko mi ko hadu ma na to disla kam mun dum ko yi ugol malla e jawti patoro be jiran jo islamu korono jo mi nek ko ma o ekku nyande gonde nanoyta galle kurde mawde darne e wiyete bil qusuril bayt galle kono ade wote di babila ko ma go be ngete on ko wano non kadi kono dimana hona de jawde kisara e bunu hurbo da ko ma de non ka e wote jode jule o lande ti non on e bay no kero sitti muhatti to ay fa ay do hande fale on americo jangan bawa orang lagi dia kau tuh ya, kita. Tapi kalau ni, uang ni dah lebih kadifah mana tu dokter ni jatuh deh hanya. Kalau kau nak lebih kaya macam, pernah jangan bawa kapal Amerika kalau awal. Lama muka dua saya dia, bawa tu kan dekat. Kalau kau tuh ambil baju di mana tu? Ayah macam mana? Lebih tidak ada pasal di hotel. Ko kanto wuru no e ka wuru to pe ka ka akine ne ya o e ka ka ko dum bam addi adi landi ki dum no ne la ko wa e ko nan tin tin ka de tin وسيد قال أحي وسيدي إن ذلك شهد في شهادة الحق وأطلق سويكو إلى دونه من جنب لي من جنب إسلام قونا من ناكي دينك في ألقي أبنانك من جبكنا أنا نلعب معك ني أو نعب إسلام أنا ريكوني بنوشيمو فإذا مؤرقين جديو جديد فهد إلى وقلو نعم أدبار مكو Kurulun hendak. Jono ono Ali ibn Abi Hatim. Ini katakan saksi kita guna jalan Nabi Islam. Sabu ko hadu ke bisa na bisa saya atau bisa na bila akhir akan aku beri. Kita ni jaya. Sebab saya nak kaitan dengan satu bila ni lalu berkaitan dengan satu bila dia bersila. Nabi, Nabi, Nabi Nabi. Kurulun jono ono Nabi Islam. Bagi si kita akan kamu kau jangan tetapi di hawi ini. Kejuda mampu guru viral aku nama kau nela, karena nela itu nama kau dimana? Kecilmu. Hanya untuk memberi orang Arab untuk surat al-Baqarah fikirkan. Wakuru wasrabu hatta yakabiyan hakul khayful abiyah min al khayful abwad min al qadir. Kau orang Arab fikirkan nela jangan ini mata awak. Kasulah bukulakan. Niame ya. Hajar walaupun orang bertanya nak import degar walaupun orang berdebati, kari Allah dihajar berat. Ayah, kau itu kuliah tu degar walaupun orang Abu Fala, kau jual kau di jalan malu, ini ura jemal. Aku ini orang bodi nanya lepas, jadi kalau pun lo tahu, kalau tak dijual degar walaupun degar walaupun kalau kau mana kau nyama, mana kau ngeto yara, mana kau joka dong. Kau nyama, kau yara mana. Sungguh, kau ngeti. Kau makan lo rumung wadar, kau sahajun, ya Allah, ya tabayyan. Al-Saitul Abu, ya Allah, ini Al-Saitul Abu. Misalnya, kalau ada orang berkohonggol, ada orang berkohonggol. Kau makan lo rumung wadar, kau nyama. Kau ikut jomong, kau ikut haksa, ya tabayyan. Saya nyari kau. Kau nyama, kau nyama, kau hula. Kau harta utona, tapi si bijun itu orang dihaji resi ya, apa tak kalau? Konya dihaji, konya, kau uti memasak kalau tengah di situ, aku ni jadi kujur dari harta kebanyakan. Kau tahu, nabo opatu kujur dari kami. Kita konya ni kalau masuk bayar, kau jadi orang kaya lah. Kau ini rasa berapa itu sih? Jangan dia hanya bagai kain karawat dan wongkot yang pada wongkot. Minta kini di luar ini. Nelayan punya dia nak gaya dunia. Macam mana dunia itu? Nelayan punya dia ni. Wanah karawat dan wongkot yang pada wongkot itu berhidup. Kesawatun gay, wabayatun kah. Kau ni zaman yang ejal dunia lor. Konyali hari hari kita lor mampu kiti argo, yang mampu kiti wala tu, akhirnya no, pasti mampu tu dalam halnya saya. No, kami hari hari ini, hari ini, kerana pokok susu, jauh di kiri kita pernah makan ada ramu kampi dengan dia hari no, baik kita makan di jauh di kita lain ni, hari almuk itu semua bukan lah, baik makan kiri kiri Taiwan. Hakim yang diwawancara, kalau dia tidak menyerah, kalau dia mahu tunjuk yang dekorn oleh dia, tunggu apa tangkap fikir. Ko akan dikelabu jodoh tu nol hina yau sama orang Islam. Sejani itu waktu istiqadu ahbarah warubbarah arbabah sendirilah. Kalau sejani orang tu, ada pun hati dia nelayan. Jodoh nabi. Menen Ali Al Yahuda ini anak Arab hari ini rewang kerana mukul dia nanti. Nelayan tu kebagi. Adik pun hati ini nelayan ini rewang lagi. Menen Ali ini kerana mukul. Nelayan tu kebagi. Bala hari ini rewang. Alat Yahudu yuhilun ma harlam Allah fatuhilunahu, wajharimun lakum ma harlam Allah fatuhilunahu. Kui bala kebagi fakir keibadat. Nelayan ini nelayan mereka kerana mereka. Tapi adik kamu mau kau, ko dum hande ko ni dire de jokkamo lay fufan ka sipura do ke jokku de ni lay suru ko je habu de suru sipura de ni no jabu de rewu de ke do di jokku de e jaba mo wala na do wori ene gala de rewu de mere takke de roku kamu de ko rondo de al ibada ni la do de mak ene ben kala mo pobe mo ka al yahuda ka nasara har ke tagi non ka on hude de jodi men har bi ka sari amo har de don akki jodi men ma har bi jabo wa de di de yi na lagi de di don na do na do ka de jaba dai no de jela do de ma ki e de be har bi ma ta no hude har de yi don akki ka sari amo de jodi men de tagi ni don har bi don di de wo di ko di kun ma ka de na wa dai no di de wa ka don ka ka jela do de ma ki ko un no wo di re o do de mo Tapi hamba nuwun nuwana doa ni dari kala. Nuwun ini ajar min al. Balik aku dira joka aku. Si besar ini, si besar itu dia betul betul. Dia ini jamaah. Kala. Nuwun. Yo no tuh nuwun di bawah tuh. Tunggu kaki ini nanti Ali ibn Abi Hatim asfar. Ko Ali kaki dia orang di belakang. O ayo tay elado ni tasoli o winera o dira pala wani dira mari bareru dumi jandi wani kono do wani kono di wani ka nela kon do ay ko ya ba ku bareru jamma do wani ha do wawa ko woni ko hamgir ka bareru ma ba wawi wani ko se ali bismillah shuk ndiyeji Nun nanggoi akawakan dunyaman yang hore mairu. Hai si duwari, dunyaman. Si dunyaman itu karena andu nanggan. Kohore mairu. Karena andu. Jangan kita jangan kita lukohon nuwarni ke. Demaki ya Ali, uwinam. Demaki iba arsal kakal bakal muallam. Wa zakarta alaihi ismallahi. Fakur. Bemakino wa in wajad jama'ahu ghayrahu fala ta'kul. Inna ma sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghayrihi. Ko kanko adina la tajamu no zutno. Mokse denge bino kantar. Kono wa adinke. Nela no umpala yang kono deho no hadith. Wanda wa asliki wa adingu wa nagagagon ko arbukon. Ko dum do hakki ta jamaa buyo ke baa ko ma do wir men itew asmi beu na laga gon te kashari aisha na imam ibn rajab alhamdulillah ka dakkar ma fi taqriru qawaid wa tahriru qawaid de baaji ko abdu bi abdu al-ruhum wal abda wa al-qurba la yajuzu minha shay'un illa bi yaqinin qallahu de baaji farji didi e sempre giovani di asli parte con arco con volare nella come marca con adi se marchi calci fare un padu giango da tu bismillah lui è lì non ha voi che tu non ha dopo a ali a tadi mai e tu ne mai se marchi che tu nyama da fare di nyama ara bismillah ma ho il cirche modo con lo varico Pasti bukan kamu Allah. Jom beri wahai Allah tu dengan jawab itu bukan dibina tu alimu dahuna mina Allah tu mula. Masa dia mengaji. Jodoh yang dia lakukan kerja lagi. Sari bare rumah di jangguna. Ali di cuk Bismillah. Luyeni dunang goi. Mari ejune mari. Ha ali akali hidu jadi bukai ujukiti. Kono akali bare ugogo akea anna no dari takko mai se ko tunani ko mai se bagi wa panya bu deke ungunto si hotu ko anno ko ila bismillah ambu da bi mu ko bare ru nado a anda ki mu da bare ru a tuna ane a wangi ta no ki hawai jodi no kai ki kono kata wuni Asli ongko harbu kok kaku ka harbu kok lagi kabar ini nyapa. Kau jauh ini. Kau dah dalam rumah kau ini kok kata. ko barama jooduda ko kay ko di tawuba no ka tawuda meman hadi awani an ko may da ni jeewu na daga ko kay ta musul ka deli idza qala tadhir wa hadir ghulli majanib al hadr kitai ko taki ke ko har dilo dini arun ki tenni ni se hatta ko taki ko wud hatta ko har ko wud kayi wa tari hawriya ke wo ko li ko har ko potti kala sab ne la to la ki hadi sirru inna al halal bayyin wa inna al haram bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna kathirun min al-khalq bima yakfuru ash-shubuhat kama ma qala tuhu bihi ash-shubuhat al-aslu fi ash-shubuhat qad ittiqah bima kana kajil fa ma la alima fi aqut tikke amama bi hare adandi ala ini di lama kan ya bang buma kama ma yamu ko kajiki wa fili ko bihi ko harbi ko yalla ma kuy ajali ko harbi hadiyo ko tornate che tebbe di hirta di walidi asli di di ko harbu gol nokka la ko dei ko hadi ko tu sanno ne de la ko ja ka kala tu di nokka ha se vi de de yo per me ko harbu ke ma wa ten do ma tori de ngum mi ha tori de a tori de a tori de ngem mi de su ko no bu mi Tiro ferri sono con addono dopo. Dica la gente che quando arrivo con Pedro canto gente di addono. Pedro come e anche vedere che doveva in voglio bene. Sì la gente che mo hanno con allo o. Che mi hanno dato hobbo e quando voli mo hanno. Mi do fare il tuo arco che ti sta con lo zingo con gli entrati che cosa come hanno di lei. La fare. Sì, ho to che mi ha lato te. E guarda, certo. Kawalato. Kung hari kilal na kumawi kawalato, kawa. Disusay. Kung may ingat si Sento, kung mo lang pwede ko, yan, ako sa ito, ang ino ko kung. Joli siyo ni Hindi sa kawalat ko, kung saw ko kanan, kung kari ko ni, mumitun mo mo ni Oka, ni wani kanyo ni, ni, ala kursito pa ko na kaya ni. Kung yakini na hamba ko, hindi sa mama ko. So tutti che non vanno per che però anche da solo lì così sì cosa io che vengo ma su cosa mi andrà anche con la parte di un ultimo giocare per la o alla to con la te cosa tu vuoi che va un rompo che mi viene apri con la che mi ha messo di fumo che di urti apri ma che cosa da cosa si mumu che dare che fa para lei non mai buccare mi ha messo a cantare serio asli mun ko takka ke uno ti hirta ba wali ke asli mun ton ko harbu go kala ke nyamai nyamu go kada ke dali ko nyamai mamu go ke na ko ka nyamu ndo ne ke dina ku sabu na ti asu ba ne na do ko ma ka ni en kala ko ji ani ne ji la me ka ko ti sabu ke mu ni na ra ti dar bi ta sa ke ho ra ba ke Demi jangan untuk hati itu tidak dihati. Saya semua kekal di mata ini ya, kejulit. Aku dah cukup mata ini kejulit dengan beri kabar orang ini yang kalau kelih. Dengan penyelam itu tak ada yang nyamuk berkelar. Kalau hari kita bernyawa apa? Kamu tak ada ni. Tapi kalau malam ni, jadi nonton kabar orang ini yang hari kita ini kalau kendaraan ini kendaraan ini kendaraan ini. Demaki wallahi sinno wa amu bi gulde sawto ko asaka kayani no ni hojjete no binyama kono mari ni jinji ni alama be ko de takki dakki de tobe hebe samaro harmoni mela nella no harmoni de nyamu ko ko hojja no harmoni mela kon won ko harmoni de sapaka ko wuli bawa ta ko dunni bayri de sempi ta de ne ka ko Apa dia ada nama kata apa nak kaya? Kau dah lupa. Kau ni mon, kau aluah, netok kau yang ren, kau kalau kau jilid, kau tuh hati aku tuh ha. Paman nipla asyubu hati, fakat istakora alihini jiwa hirsihi. Waman waka anu asyubu hati harapot tenem, waka bisa. ame wa sala ko ha podo ati ko kan ko kadi nela dum jang do dum ko ko to sita en kar ti tora akam wo to go be ni wo be la ti wo ko be ni wo e ka yi ti wo ino wa ya ka ko to be dirira ma anda on me dir kon do dir ti ko on do wa sala do yi ti wo be na wo yi ti ni la ni a ka be wo ko wa ni do ni hay ko te wo ma ba bismillah yo na te yo o ko ko ri ke o ni da o de fir ke ka ko te ke o ni da o ke ni da o ka ni ke ni da o ja ma ko di kar ke te me na ne do pere ko ri go ne la no be ma ka no ta ba te ma ti na ke te ni no ara na ne ki ra ma ne ke yi ne me ka la ji be ni bismillah ke ni te ke ri ya ja la ma be ma ke ri ya bismillah ni ya ko ko ho to wa no be no pero ko jul da wonno ka ko shirko da ka ko yadara hadis arko kay ma bu bar mu ma nga ta tilio wi ka mu hadith ahadin fil kufr ko yinde kubu no de na islam kesu to ni ka mu akki madina hede shirko e kebe ni ka mu hel ci fa ba ko madina sala ba ko madina no yi de do ko na bu islam kesu ni ka de na do ho de na na de ma ti ni da ni e te de ni mu ke ti de hirko ko ene ne ya ko be hirti ko fayre ko be jurt ne ga daro ti be bismillah ka o ne ka jo am ne be bismillah sala mo ma ki fayre ko jurt ke hirti helpion ka ollan do ti be bismillah o be bismillah ya ko ko ti kai ko shir ko ne ma ko ke ke ne ye ti be hirti ma anda ko ro ko hirti bismillah no be na ki et bismillah o na bi ti isa bismillah ko ka ko ya ta ta dengan teknologi yang baik, amr mursalah. Kebagian ini, Allah Allah bismillah, na teubah na roh. Kata teubah na roh, kata na kata roh. Kebagian ini, bismillah, kita nyama. Kul ni yami, kita nyama, ini nyama kamu, wa kul ni ma yami, kita nyama, kata kuni ya sama. Bismillah, kata kala usuhun. Kata kuni nyama, kata. Kuwa itu mawiru, bismillah. Sarga ini nyama, kata kuwa itu mawiru, alhamdulillah. Kuma lah, kita. Juga dirahai, kono nenati sarahata hakki ko ne ko kala ka mona kadi won nenati won ci riwo an nakku kati fitra no wala bobo mi no ko kanni ma le na makko to yidi o moyi yak be metti ti nena makko o ya ko kala fa ko ka ka be tin na yanda ta ha kana ci be daga ka ta ma ko to wala o mi na do di Kurus kita yang orang hati itu rasanya sangat suka matang. Kau sengit dan sederet. Akal mudzabah. Tapi tujuan nak tu melihat tu kirko wajib. Enggan dah tujuan tu kirko yang dikatakan. Kita itu wali kan nak kembali ke negeri di problem tu tu wali. Ejek jelah tu wali. Kuli arah nak kembali tu. Hai kerja nak tu tu nanti. Rahmatullah. Kadang kadang macam satu jil jalan wali kerja. Kau kuli dah. Kamu jangan dia nak lebay. Si akati ini disimpuli, si tahu no shirko no uri mai, hari abu no uri mai, nasara no uri mai, majus no uri mai, jum no uri si no uri mai. Ahadi do tiu, emar ke ti do le, ahangla ko hongu ane no bohi san sare me, tema ke kosi to tiu uwa kai ni abu uke. Tuk se na oma zali ni sebi, si lenge ke patu zil jara wali kram kabu jala si jega mo, kabe sar hata dong ono hadi. Kayi kata no le sahaba ke mohon no le wala ta ke ma ke dile ti jilli ni ke ta ngama ko ni ta ta tu wala ni ko ti ngama ka mai ko shir ko hir na huwa na huwa ti de kelli ti ka en ta sa andi ko shir ko wo hir ti na har ka ngama ta ka do wa ne problem ko anda ko ho amma da ko jullo mo jabo na dina mu ko woni jullo mushirka dahir ki jurko kadi ala ruwa la ta ko to yi bismillah ko dum neraama ta be ni ti mi ko dikaw da ono mo ko dikala mi hir tadi o ko nyaade te hay ti ni bi ni ala bismillah ono mo ala ruwa la ta ko la be ti ni bismillah ko ak ko ya ta ta ci hay ti ni ala bi ni na haray fay haray na hir ko na o ke be ho hay ko mi ala bismillah nyaawore waamu ko nyaawore yeesu yo non adi ono yo jaa jammu be penela ko jammi ko morto jiu be nyaare kemu ka sidi ko morto jabi ko ta ko adi be yeesu hadis ma ko holi ko war non oro adi ko nabi hadis e yo der ne moyi ko dela ko ko do non ko nabi takki to mi de murna na ka ko ko wuro no haare di di tekre di no ga to ke ko du di tekre du di no ga o tekki tre kar ko ko di إمام ابن حجر على الصلاة كريم ماكي كالإصابة في تدريب الصحابة إمام أور إبن الأخير كذكر بماكي كأسد الغابة في معرفة الصحابة بماكي وور محاوة بدون إسكامة لأن دون إنام كوبرتين كوحاكونا دون كفان لجيبو إجيب إنام كفير كونلا دون كفان لجيبو إجيب إنام كفير كونلا دون كفير كونلا دون كفير كونلا oyi ma joodi ko nelaaɗo koduno ko naa tati fof woni hoolaare nden e jawdi himbagol e dow julɓe ɗen e ɓurtitugol julɓe ɓen galle kitraawa haydara ɗe ko wiiɗiiɗo tat bo o seedi kadi ko yaltiyat nelaaɗo koɓe koduno kon tawɓe wuuɗi o yiiɗude ɓe kadi harewi oɗo adibu nabi hadir no wirɓe noon o wuuro no haa e hitaaɓe duuɗi hitaaɓe capanɗeeɗo capanɗe jeegoo e jeega ɓiire woɓɓe wi capanɗe jeego e jeeɓiire woɓɓe wi capanɗe jeego e jeega ɓiire ko ɗoo ɗe jillude fergo nelaa kono kan noon kuuɓe ɗuuɓe ɗeɓen ko ɓe yaare ko duuɓi terɗe ɗe duuɓi noga ɗo fettini men ɗo ɓe kii oyɓe ko duuɓi moƴƴa ala ji ɓee faaɗa ko ɗum ɗo wonno ɓe yiɗe min ɗurno hadis men ɓe haade ɓe sore allah subahanahu wa taala e menon en faaɗa ko yewtereeɗe murna sahabaɓe hakkesaji golle kirgol ñettinaɓe wari noon koɓe faaɗa allah subahanahu wa taala yalama ɓurna muɗum o welamaɓe to hettitiɓe o holni fiyan kadi golle maɓɓe ɗen hawranimo kan kadi e ko boɗi ɓe ko ɓay o jonniɓe kamɓe kadi ɓe weltoniɗu sore allah subahanahu wa taala e yoɓu hen yoɓu hetta gongol ara tawe noon ko ɓuuri moƴƴude e jotdi wonno nafoore men gollitirgol ko tawno ɗonino hawrandire hettoɗo allah subahanahu wa taala sunnanira ɗo onoonen gottitagol kala ko tawta mino lullidiɓe o ɗiɗi hayso tawi ino yaaɓe ko welata wonte ko welata yimɓe ɓen kon والله تعالى أعلم وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك